le lire, Tavolina via via. Le lire, mamma mamma mamma mia. To be bad at IKEA, that is a hoop of a deal. Damn, so did the ghost of an arm, had an idea. So had an idea, they come to club and they born at the spear. I'm calling a shia, shrinks of them dog at the kiss with the zilia. Nëse a policia, shefe armën dhe dhe shole tequila. Ti kutu kutu më shefe barët e mija. Veshoge për luna, ofiqe në stria. Ti si sa amirë në stegan, mësë e më shtë që shu lef. Të forë shri i ka di hajnë, në lija flanë të duba. Tu shëtit me deve, tu shëtit me deve. O ku ku për neve, o ku ku për neve. Tu lulia të mundari, o sa farte kesh marmani. Qetëm tu për shëndet, me kishtat e mesi për pjet. Jep jo famën, ajo të në tjep. Qëje, qëje, këm nërë. Qyshë myti, sohen, do këshëm net. Hajde, bone, bishtar. Shetë trupin, deshën foto, në dur për lajt. Për do kështu për amo, graj, graj, shëm najt. Ti qërë sa mirë së grem, mba se qërë qëllaj. Të forë është që hika të hajnë, li e flajnë Dubai.